ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องสังโยชน์10พิสดารตอนที่9โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่9เมษายน2531เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เรามาต่อนะแค่รู้นะแค่ฟังแค่รู้เนี่ยมันก็ยังยากนะแล้วเรายังจะต้องเอาไปปฏิบัติให้ละเอียดละเอียดอีกยิ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยเพราะว่ายังหยาบๆมันก็ยังทำยากอยู่แล้วยิ่งทำให้ละเอียดก็ต้องยิ่งยากแล้วมันก็ประมาทด้วยว่ามันได้มาแล้วอย่างหยาบบ้างอย่างกลางบ้างมีฐานพักมีฐานอาศัยถ้าเราไม่เอาจริงจริงๆเลยนะไม่มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วมันก็เลาะแหละเลาะแหละไปชีวิตหนึ่งไม่ยาวเลยนะชีวิตหนึ่งเนี่ยไม่ยาวจริงๆนะอาตมาไม่รู้ว่าเทศที่ปลุกเสกหรือว่าที่นี่หรือเปล่าที่นี่ยังไม่ได้เทศแน่ที่ปลุกเสกจะได้เทศหรือเปล่าแต่ว่ากับหมู่พวกที่อยู่สันติหรือปฐมนี่อาตมาได้เทศแล้วได้ย้ำยืนยันให้ฟังชีวิตเรานี่มันวนเวียนเกิดนานับชาติจะเอากระดูกแต่ละคนมากองไว้ตายชาติหนึ่งก็มากองไว้ตายชาติหนึ่งก็เอามากองไว้คนหนึ่งนี่มันเกิดกันมาแล้วมันนับไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติกว่ากระดูกเราจะมากองเท่าภูเขาเวบุรบรรพตนั่นแหละคือความหมุนเวียนสังสารวัฏของการเกิดการดับการเกิดการดับเรานอนพอถึงเวลาเย็นเราก็นอนหลับแล้วก็ตื่นมาเวลาตั้งหลายชั่วโมงนะ5-6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงเรานึกว่ามันนานเหมือนกันนะโถยิ่งนอนนะแฟบเดียว 5-6 ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ตื่นแล้วเกิดมาชาตินึงแล้วก็ตายเหมือนกับการนอนนั่นแหละแฟบเดียวแล้วมันแฟบยิ่งกว่านั้นด้วยถ้าเมื่อเราไปเทียบกับการเกิดการตายสังสารวัฏตายแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเข้าท้องใหม่แล้วก็หมุนเวียนอีกแล้วก็ได้กระดูกมากองใหม่อีกแล้วก็ไปตายแล้วก็หมุนเวียนอีกแล้วก็กระดูกมาเข้าแล้วเอามากองใหม่อีกก็เหมือนกันกับแฟบเดียวที่เรานอนนั่นแหละเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นแล้วโอ้แวบเดียวเกิดแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วแวบเดียวเกิดประเดี๋ยวอ้าวจะถึงเวลาตายแล้วเหรอเนี่ยแวบเดียวประมาทไม่ได้นะถ้าเราประมาทโอ้ยเดี๋ยวยังมีพรุ่งนี้เดี๋ยวอายุเราเพิ่งจะ30อายุเราเพิ่งจะ20โอ้ยเขาตาย90ตัวแน่เขาตาย101ตัวแน่มันประมาทนะประมาทไปแต่ละวันก็บำเรอตนไปผัดไปแล้วก็ไม่พยายามสังวรระวังไม่พยายามที่จะเอาจริงเอาจังนะชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่านะไอ้คำว่าชาติแล้วชาติเล่านี่แม่คุณนึกถึงสังสารวัฏอย่างที่กล่าวนี่ให้ชัดเถอะมันตายทิ้งไปชาติหนึ่งเฉยๆโมฆะบุรุษโอ้โหมันน่าสะดุ้งเลยไอ้ตายเปล่าไอ้เกิดเปล่าไอ้ตายเปล่าโมฆะบุรุษปะโถมันเกิดมาก็ตายไปเปล่าๆแม่มันน่าเสียดายได้เกิดมาเป็นร่างมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามันจะต้องสังวรเอาของใครของมันต้องภาคเพียรเอาต้องเอาจริงๆเอาจริงๆไม่เอาจริงไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะโลกุตระเนี่ยมันจะไม่งั้นสลัดหลุดไม่ได้คุณจะอยู่ในสังสารวัฏนี่นานับชาติจะหมุนเวียนอยู่ในนี้นานับกับการโลกแตกไปลูกหนึ่งแล้วมันก็ยังหมุนเวียนอีกคุณก็ยังอยู่นั่นแหละยังไม่ได้นิพพานหรอกจะหมุนเวียนไปโลกแตกอีกกี่ลูกฮะมันไม่ใช่เรื่องสั้นๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดได้ตื่นๆไม่ใช่เรื่องที่จะคิดง่ายๆนะต้องคิดให้ลึกคิดให้ดีๆเห็นให้ชัดๆนะเพราะงั้น หลายคนนี่บอกยากสอนยากดื้อดึงทำหลอกๆแหละๆทำหลบๆเลี่ยงๆอาตมาเนี่ยจวนจะหมดละจะหมดเรี่ยวหมดแรงเบื่อจริงๆมันผู้ที่เขาขมีขมันขนขวายเอาอุตสาหะวิริยะนะพยายามซื่อสัตย์ต่อตนศึกษาเล่าเรียนรู้ว่าเราผิดแล้วก็แก้ตัวกลับปรับปรุงเห็นว่าอุตสาหะพยายามนะไม่ใช่เลี่ยงไม่ใช่หลบไม่ช้าพยายามปฏิเสธพยายามทำเป็นแหมกลบเกลื่อนเอาจริงๆตั้งหน้าตั้งตาพยายามภาคเพียรมันน่าเอ็นดูนะมันน่าอนุโมทนาน่าชื่นใจแต่บางคนกลับกันแม่ดื้อทำกระด้างทำเลี่ยงลบไปงั้นแม่มันกลับกันอันนึงมันน่าชื่นใจอันนึงมันน่าอ้วกจริงๆนะก็ไปสังวรเอาไประลึกเอานะผู้ใดเป็นอยู่อย่างที่กล่าวผู้ใดรู้ฟังแล้วก็รู้ก็ไปทำเอากันละกันนะเพราะว่าถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ไม่มีใครทำให้ใครได้ไม่มีใครที่จะมาแก้ไขให้ใครได้นะเราคนเท่านั้นที่จะแก้ไขได้นะเรามาต่อเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงการสังวรระวังซึ่งเราก็ได้ฟังกันมาแล้วแต่ก็ฟังอีกนะในมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรซึ่งเป็นสูตรที่มันต่อเนื่องกันลักษณะเดียวกันแต่ระดับมันขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายต่างกันจะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้ก็เพราะว่าเราเองเราก็ต้องรู้ทวารทั้ง6มีผัสสะเป็นปัจจัยนะมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็เรียนรู้ตามได้เลยตามอาการตามอารมณ์แยกวิเคราะห์รู้กิเลสแล้วก็ทำให้กิเลสนั้นมันลดจางคลายลงไปได้เห็นความไม่เที่ยงโอ้เราชนะเราทำความไม่เที่ยงนั้นได้ฟังดีๆนะว่าอะไรอะไรทั้งปวงก็ไม่เที่ยงเราพิสูจน์ความไม่เที่ยงได้นี่คือเราเป็นพระเจ้าฟังให้ดีนะยิ่งใหญ่นะความเป็นพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่นะเราสามารถที่จะสร้างแล้วสร้างอะไรสร้างนิพพานสร้างที่จะไปหาศูนย์ในโลกนี้เขาสร้างความเกิดความใหญ่ความเบ่งความมหาศาลแต่พระพุทธเจ้าสอนสร้างความหมดความศูนย์สร้างความไม่เกิดอีกไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกสร้างความจบความมามีตัวมีตนความมามีร่างมีกายความมามีอะไรที่จะมีมันจะไม่มีไปที่สุดถึงขั้นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะไม่มีอะไรอีกเลยนะถ้าได้สัพพทิเสสนิพพานก็จะได้ไม่มีกิเลสจะได้รู้ว่าไอ้ความไม่มีกิเลสนี่แหละมันเป็นผู้ที่เจตนาอยู่เหนืออะไรต่ออะไรจะสร้างอะไรจะทำอะไรจะเกิดจะดับอะไรก็ได้นะเพราะเมื่อเห็นความไม่เที่ยงโดยความสามารถของเราที่เราเห็นความไม่เที่ยงนั้นเกิดได้ว่ามันไม่เที่ยงเพราะเราทำให้มันลดหน่ายจางคลายให้กิเลสนี่แตกตัวให้กิเลสนี่ยอมสิโรราบมีอำนาจมากโลกุตระจิตถ้าผมว่ายังไม่เคยทำได้ตัวแรกรู้เห็นตัวแรกคุณนั่นแหละคุณกำลังเกิดโลกุตระตัวแรกเกิดโลกุตระตัวแรกเป็นตัวที่เห็นแล้วว่าโอ้อย่างนี้เองถูกเป็นสัมมาทิฏฐิตัวแรกแค่รู้นี่แค่ฟังไปปฏิบัติแล้วเกิดญาณเกิดเห็นว่าโอ้มันลดลงได้จริงนะมันแข็งมันแรงมันเก่งเนี่ยมันลงไปได้ลงไปได้มากเท่าใดคุณก็ยิ่งเห็นชัดมากเท่านั้นคุณก็ยิ่งจะเห็นอาการเห็นอารมณ์มันเปลี่ยนไปมากเท่านั้นประสิทธิภาพของคุณก็ยิ่งดีเท่านั้นแหละต้องเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่เดาไม่ใช่ไปคาดคะเนด้นเดาแต่ต้องเกิดญาณไม่ใช่เกิดญาณหรอกญาณมันเกิดตัวเห็นมันเห็นวิปัสสนาปัสสะแปลว่าเห็นปัสสโตฌานโตปัสสโตวิหรติฌานนี่แปลว่ารู้ชอช้างสระอานอหนูเนี่ยฌานะนี่ฌานปรีชาหรือฌานชอช้างเนี่ยแปลว่ารู้รู้อยู่เห็นอยู่มันรู้มันไม่ใช่รู้คิด ไม่ใช่รู้คำนึงคะเนคำนวณมันรู้เพราะมันรู้ได้เห็นอันนั้นรู้ได้รู้อันนั้นเพราะความจริงเกิดอยู่เข้าถึงอยู่เป็นอยู่ในเราในเราเพราะคำว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นปรมัตถธรรมนั้นไม่ได้พ้นง่ายๆนะเรานึกว่าเราเข้าใจความรู้นี่ใช่ในมรรคสัมมาทิฏฐิอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเป็นความเห็นเป็นความเห็นนะเป็นความรู้ความเห็นเข้าใจว่าถูกต้องดีนั่นเป็นแค่มรรคเอาไปปฏิบัติให้มันเกิดผลจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิผลฟังให้ลึกซึ้งฟังให้เกิดต่อไปท่านอธิบายในมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่ถึงการพ้นมิจฉาทิฏฐิของผลนะเนี่ยตามเห็นรูปนะจักษุตามเห็นรูปเห็นจักษุสัมปจักษุวิญญาณมันเกิดมาเป็นวิญญาณปั๊บวิจัยวิญญาณออกจักษุวิญญาณรูปทางตาวิเคราะห์แล้วก็ตามพิจารณาเห็นอยู่หลัดๆว่ามันสัมผัสอยู่นี่ยิ่งปัจจุบันธรรมเมื่อเห็นจิตวิญญาณอ๋อจิตวิญญาณหรือจักษุวิญญาณรูปที่เกิดเป็นวิญญาณนี่เป็นธาตุรู้ที่รู้ปรุงแล้วเรียบร้อยวิญญาณนี่คือตัวปรุงแล้วต้องไปอ่านคนคืออะไรดีๆที่วิเคราะห์เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ปรุงส่งมาให้วิญญาณวิญญาณเป็นตัวรับผลของการปรุงของ3เจตสิกเสร็จแล้วเป็นจักษุวิญญาณเป็นรูปเป็นรมามันจะครบอยู่ในนั้นทั้งรสทั้งรูปอะไรเลยตามเชื่อมันออกไปจนกระทั่งถึงจักษุสัมผัสถึงจักษุสัมผัสแล้วก็ตามไปจักษุสัมผัสอ่อเนี่ยเป็นรูปเป็นตัวเหตุ